punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na początek dziś w budziku RPWL. 4 po czwartej czas na piosenkę dnia. Dziś z cyklu Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś. Nosowska i Wieje.

What do I do with all this? What do I do with all this love that's running through my veins for you? What do I do with all this? What do I do with all this? Tak sobie pomyślałem, pamięć zawodna to po pierwsze, a po drugie jak ten czas pędzi. Z albumu Lecha Janerki Fiu Fiu, tak miałem palnąć, że sprzed kilku lat. Sprzed 17. 13 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa już do Państwa dyspozycji. Szukamy tych, którzy chcieliby zgłosić się jako pierwsi. Być tym przodownikiem korespondencyjnym. Budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Poniedziałkowe trzy szybkie, ciach ciach. Weekendzie męska zmiana dziś w trzech szybkich. Pan Wojtek Lodziarz z Rawiczu informuje, że ciemno, ale nie powiedziane jest, że zimno, choć tylko 2 stopnie. No to czekamy na słońce, dodaje pan Wojtek. Lodziarz dodajmy. No, jak Lodziarz, to 2 stopnie dla niego, plus 2 stopnie to ciepło. Z ciepłymi pozdrowieniami od pana Wojtka. To pierwszy sygnał mailowy. SMS-owo dziś pan Wojtek z Nowego Kleparza, Kraków na nasłuchu. Pan Wojtek, powiem tylko tyle, co pani Kora. Zimny maj. Ciepło i serdecznie pozdrawia z krakowskiego Nowego Kleparza pan Wojtek. No i w tym zacnym gronie nie pan Wojtek, a pan Piotr z Stychów w drodze do Piekoszowa, już prawie pod Kielcami, plus 6 stopni. No i weekend, tak podpytywałem, jak długi ten weekend, taki zwykły, dłuższy, kilkunastodniowy. U pana Piotra to był weekend 5-dniowy, szybko minął. W górach co prawda ostatni dzień ze śniegiem, no i taki to początek maja. Od pana Piotra serdeczności zza kółka w pierwszym sygnale telefoniczny. To 3 na raz szybkie nasze państwa, a za chwilkę 3 na raz także w rozgrzewce szarych muzycznych komórek. Wcześniej powitanie nowego dnia na budziku o 18 minut po czwartej. Example of a beautiful girl. If we hadn't hit the bricks, we'd have no idea paradise was hiding right here. Dipping our toes in the water, I don't care if it gets any hotter. It's you and me remembering how to have fun. Mix it with rum. Śniadaniowa od braci Osborn. No może niekoniecznie zdrowa, ale jednak. 21 minut po godzinie 4. Witamy państwa w nowym dniu, a nowym tygodniu. Dla niektórych to powitanie nowego miesiąca. Dziś imieniny Benedykta, Filipa, Jakuba, Judyty i Juranda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się już przed 5:00, zajdzie po 20:00, dzień potrwa ponad 15 godzin. No i bardzo byśmy chcieli, by te pierwsze promienie rzeczywiście pojawiły się jeszcze przed godziną 5:00. No to będziemy podpytywać pana synoptyka. Poniedziałek, 6 maja. Dzień dobry państwu.

autor m.in. nowatorskiego dramatu Obywatel Kane. Zmarł w 1985 roku, tak filmowo, aktorsko, reżysersko. W tej części kalendarza druga będzie uzupełniana oczywiście o kalendarz muzyczny. To już za niespełna godzinę. Za 3 minuty pan z pogodą i najświeższe doniesienia z frontu walki meteorologów. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Słów za dużo na głowie nie ma. Dobrze, że człowiek przeprosił się z czapką, może nie jakoś specjalnie zimową, ale jednak, bo z północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze arktyczne, morskie. Wyjątkowo zimny maj, choć nie przesadzajmy. Rano w centralnej i zachodniej Polsce, choć pochmurno, to możliwe rozpogodzenia. W całym kraju przelotnie będzie padał deszcz. Na południowym wschodzie to będą opady intensywne. Na północnym zachodzie po południu możliwe burze, a w obszarach podgórskich deszcze ze śniegiem, w górach sam śnieg. No i przybędzie kolejne 10 centymetrów tego już wiosennego białego puchu. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany na północy oraz na południu kraju dość silny i porywisty. Ciśnienie się waha się, ale w południe w Warszawie równiusieńko wyniesie 1000 hektopaskali. No i temperatura z przymrozkami, bo i takie też ostrzeżenia pan synoptyk poczynił wczoraj wieczorem o przymrozkach w północnej i zachodniej części Polski oraz o intensywnych opadach deszczu oraz śniegu to na południu. I to ostrzeżenie synoptyków obowiązuje do godzin porannych. W dzień od 5 stopni w Bieszczadach i na Podhalu, 11-12 stopni w większości regionów, najwyższa temperatura, choć przy silnym wietrze to nie za ciepło, do 13 stopni. Tyle będzie na Kujawach, Warmii, Mazurach oraz na Podlasiu. Teraz muzyka i nasz cykl 3 na raz. Kto może? Troszeczkę zrobi głośniej i nasłucha uważnie tego, co za chwilę pan Tadeusz zaśpiewa. zagra. No i być może, gdyby państwo wiedzieli, cóż to takiego będzie łączyło. To tak jeszcze a konto tego, co w drugiej i trzeciej nutce, to bardzo będziemy radzi z państwa odpowiedzi w naszym cyklu 3 na raz. Krótko i na temat SMS-owo 71335. 3 na raz, część pierwsza. Tam kapliczka stoi, żebyś mógł dojechać dokąd chcesz. Widzisz tam przy drodze twojej jest kapliczka, więc ostrożnie jedź. Na ten bus czekałeś długo, tych możliwości rodzeństw jest. Widzisz, tam kapliczka stoi, żebyś grzechy swe pamiętać mógł. Widzisz, tam przy drodze twojej jedź ostrożnie, nie popędzaj kół. Ten bus czeka już długo, ten z Rolls Royce to Cadillac. We'll be right back. tam kapliczka stoi. Pewnie jeszcze szybszy chciałeś być. Widzisz tu przy drodze twojej, już nie zdążysz i nie zobaczysz nic. Zabierają kupę słów. To był rozrzut z możliwości twych. Piękne pociągnięcie z bluesem, parę wątków można by wyłapać po tymże właśnie nagraniu. 71335, czekamy na kolejne Państwa sygnały, być może takie po przebudzeniu rozgrzewkowo-szaro-muzyczno-komórkowe. SMS-owo 71335, no żeby nie było tak trudno, to jeszcze druga i trzecia nutka, do końca nadsyłania prawidłowych odpowiedzi zostało jakieś 8 minut. Za 21, piąta. Kres, a droga kręta jest. trzy na raz. Brawo, brawissimo, bo już tak myślałem, że po pierwszej nutce niespecjalnie, nie do końca prawdziwe odpowiedzi typu droga, to pani Kama z Wyszkowa właśnie, albo uwaga, no to też taka uwaga, droga to też i pan Wojciech, a może podróż to od pana Łukasza z Nieradzy. No i mamy odpowiedź najwłaściwszą z prawdziwych. Bardzo serdecznie gratulujemy. Kraków na słuchu i pan Wojciech o bezpieczeństwie na drogach właśnie dziś. Tak jest, bo dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tadeusz Nalepa i wprost jedź ostrożnie. Akurat droga długa jest i przed chwileczką Tilaw i jazda. Serdecznie gratulujemy. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek z wyróżnieniami. Bravissimo, ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. No to jedziemy ostrożnie, nie tylko od święta w Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Za 11:05. As a man. Szybciusieńko sprawdzamy listę obudności. Pan Jurek Żeglarz o tym, że z Opola do Opola. Cieplej. Cieplej niż w Otwocku pod Warszawą. Kłaniamy się nisko. Sygnał od pani Bożeny z rowerkiem w Częstochowie 5 stopni i wciąż wieje, jak w piosence dnia. Na dzień dobry pani Kasia Wiejska, korespondentka. Pogoda tak zmienna jak długa majówka. No i to wszystko już się zakończyło, choć za oknami pogodne niebo. Bardzo podobnie u nas za oknami, choć chmury, ale na szczęście z nich nie pada, choć wieje. Sygnał na dzień dobry od pani Mirki. Sandomierz też jest z nami. Pani Kasia z Głogowa Małopolskiego też po

A może nie co noc, ale co ranek. Gdy tylko szepnę słówko, że sięgniemy po sygnały zagraniczne, to natychmiast jak z rękawa wysypują się te pierwsze poranne, choć dla niektórych niekoniecznie poranne, sygnały obudzności po drugiej stronie zazwyczaj internetowego radioodbiornika. No to po te sygnały, by nie stracić każdego z wątków, tych pogodowych czy obecnościowych, sięgniemy po godzinie 5:00, a 5:00 już za niecałe 2 minuty. Still tomorrow.